tommonen yötiäinen kesti, niin on tosi lystikeskin. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Onko meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. 101 on plakkarissa. Tervetuloa jälleen kerran mukaan puhujainkulman pariin. Se on Pörni jälleen pitkästä aikaa Vantaan tamisosta. Oikein mukavaa iltapäivää teille kaikille. Tosiaan puhujainkulmaa ja 101. jakso. Näin päästiin uuden satasten puolelle ja kohti sitä. En tiedä mitä seuraavaksi pitäisi jahtata. Onko se sitten 200 vai jopa 500. Ei anneta sen häiritä. Mennään eteenpäin kuitenkin. Ja otetaan sisään suuri joukko panelisteja. Ensimmäisenä astuu sisään meidän äänimiehemme Henrikki. Tervehdys jälleen kerran. Hyvää päivää. Päivää. Tai iltaa. No voisi olla päivääkin. Minä esitän nyt sen anteeksi pyyntöni. Niin mä kuuntelin sitä edellistä ohjelmaa, missä minä tein näitä erilaisia ääniä. Ja siis mä en ole siinä vielä kauhean kehittynyt, mutta tota noin, ehkä osoitan lupausta, en tiedä. Mutta Skypen yli. Ne kuulosti aivan hirveältä, joten mä pahoittelen kaikille, jotka joutuu niistä kärsimään, enkä tässä ohjelmassa enää tee sellaista uudestaan. Ainakaan ensimmäisen 5 minuutin aikana, koska esitellään myös seuraava henkilö. Katsomme seuraavaksi Jyväskylän suuntaan. Siellä on Erkka, tervehdys. Mitä? Ei. Mitä? Ei. Asyyttää. Ei jaksa. Mies, joka tekee töitä ja nukkuu viikonloppuisin. Siis molempia. Ei vaan pelkästään tekee töitä ja nukkuu viikonloppuisin, mikä on ihan luonnollista, mutta ilmeisesti teit myös töitäkin viikonloppuun. Joka on periksi antamattoman huono asia, eikös vain. Mutta nyt energisenä jälleen paikalla. Hyvä. Sitten kurkataan taas toiseen suuntaan, etelän suuntaan. Siinä katsottiin myös edellisessä jaksossa, mutta eipä vastailtu sieltä suunnasta. Meillä on Eero, tervehdys. Kiitos. Joo, tosiaan täytyy viime viikosta selitellä aamulla. No niin. Heräilin siinä, oli sun lauantaina omat syntymäpäiväjuhlat siinä ollut ja tämmöinen kevyt nestehukka oli ehkä siinä päällä. Ja päätin sitten ruveta katselemaan Täydellisiä naisia kakkostuotantokautta DVD:ltä ja pistin vaan levyt pyörimään ja vaihtelin niitä siinä. Ja sitten joskus 8 aikaa ihmettelin, että miksei muuten ole Pörni soitellut ja äänikorttihan oli sitten hajonnut, että se ei niin kuin pihahtanutkaan. Eli sen takia mä en edes kuullut se, että Skype soi, että tämmöistä tällä kertaa. No. Syntymäpäiväjuhlat, herranjuma. Mulla on ollut viimeksi syntymäpäiväjuhlat silloin, kun mä täytin 10. No joo, no meitäkin oli juhlimassa 3 ihmistä ja juhliminen piti sisällä, että mentiin paikalliseen baariin, että ei nyt mitään kovin suureellista kuitenkaan. Uskallatko kertoa, kuinka paljon tuli ikää plakkariin? Tuli tämmöinen 400 vasta tässä. Oho, sitähän ollaan nuori. Kyllä. Niin kuin me kaikki. Oliko jollain muulla vielä jotain anteeksi pyynneltävää vai mennäänkö eteenpäin? No, suuri synnin päästö menossa. Anteeksi. Minä juhlin syntymäpäiviäni niin ostamalla aina 2 Berliinin munkkia. Syötkö ne molemmat? Syö. Okay. Minulla ei ole mitään rituaalia. Minullakaan harvemmin tulee enää nykyään edes vietettyä niin hirveästi synttäreitä, mutta sieltä niitä tulee joka vuosi kuitenkin aina uusi. Sitä voi sitten korjata tilanteen seuraavana vuonna. Mennään eteenpäin ja kurkataan. Niin aluksi tietysti pitää kiittää kaikkia niitä lukuisia palautteita ja onnitteluja 100 jakson johdosta. Niitä oli tosi paljon. Joita ei tullut yhtään kappaletta, mutta mennään eteenpäin. Puhujankulma kysyy -osiossa kysyttiin kuitenkin jotain järkevää ja sinne ihmiset aina vastailevat. Hyvä näin. Edes jonnekin. Päivitetään vielä viimeisin tilanne. Odota, mä ehdin vielä just vastaamaan, mä en ole vastannut tällä viikolla. No minäkin. No niin, äkkiä. No, ootteko vastannut? hienoa podcast-sisältöä tässä kerran. Hei, haluatteko kuulla, mitä hassua tapahtui, kun mä kävin yksi päivä kirjastossa? No niin, nyt on vastattu. No niin, hyvä. Ei vielä. No. Lägää. Miten voi kestää noin kauan? Puhujan kulmahan pitäisi olla teikäläisellä kuitenkin niin aloitussivuna. Ei, mutta se lataa siihen yllättävän kauan tai sivu ainakin mulla. Joo, semmoista aina lataa ihan tajuttoman kauan. Koska siellä on niin paljon dataa. Eli pitäisikö Suomessa... Pörni ei vaan ole raskinut maksaa kunnon palveluttaria. Pitäisikö Suomessa televisiossa pyrkiä monikanava äänilähetyksiin? Hieno yhdyssana. Monikanava äänilähetys. Kyllä, ehdottomasti 68% suomalaisista. Kuuluitko sinä tähän 68%? Kyllä, siis tällä viikolla tosiaan kysyimme, pitäisikö Suomen televisiossa pyrkiä monikanava ääni lähetyksiin, ja kyllä vastauksia on tullut 70%, näin se muuttuu koko ajan. 70% Suomen kansasta sanoi, että kyllä ehdottomasti, ja vain 30%, eiköhän nuo kokeilut saa jäädä tähän. Mitäs Henrikki kommentoi tähän, mä veikkaan, että sä olit tässä ei vastannut. Hyvin on mennyt markkinamiehen myyntipuheet suomalaisille. Tätä me haluamme. Joo, se on, no sitähän se markkinointi on, keksi jotain, mitä kukaan ei tarvitse ja vakuuta heille, että he haluavat sitä, niin sinähän se on. Henrikään vannoutunut stereomies ja ostaa Berliinin munkitkin tänä kahtena. Itse asiassa mä olen itse asiassa hyvin ylpeä, mulla on paita, jossa lukee isolla, että back to mono, että mun mielestä stereotakaan ei kannata käyttää, ellei se ole erikseen perusteltua. Itse asiassa näin lama-aikana tuon aikaa. Kolkko lause, back to mono, mutta ei se mitään. Monoa voi tulla eri suunnista. Ei kellään ole enää mitään töitä, mistä ne monoa saisi. Niin, se on tietysti totta. Ja mehän me ei lomauteta ketään puhujakulmassa, niin kuin ollaan aikaisemminkin. Pörni, saat potku. Mä ehdotin, että potkitaan pois Erkka, mutta se ei saanut kannatusta. YT-neuvottelut. Pääsisikään tällä lehtiin? Puhujakulma aloitti YT-neuvottelut. Lomautetaan 30 000. Se on muuten jännä, miten pienillä määrillä sitä nykyään pääsee lehtiin, että niinku joku ypäjän hevostalli irtisanoo 2 ihmistä ja se on suurin piirtein 10 uutista niinku listassa pyörii siellä alareunassa. Et vähän yritetään repiä sitä otsikkoa mun mielestä vähän vääristäkin paikoista jo. Niin ja minkä takia sillä pitää nyt koko ajan hehkuttaa? Se on siis... Kyllä se on trendi. Toisaalta ymmärrän sen, että se on niin kuin... Semmoinen, että tässä vaiheessa ei ole itse asiassa kyse enää niinkään luvuista, vaan siitä, että se tuntuu jo niin häkellyttävältä se, että niitä on joka paikassa. Ne määrät alkaa olla, etenkin kansainvälisesti, ne alkaa olla niin abstrakteja, että niistä ei enää niinkään kannata puhua kuin niistä tapauksista. Joo, ja se on tietysti totta, jos miettii vielä, että kuinka monta työntekijää sitten siellä hevostallilla siellä ypäjällä on, niin sehän voi olla kuitenkin 50% ihmisiltä. Irtisanotaan. Ja yhtä paljon se tietysti tuntuu ikävältä, oletko sitten yksi niistä 2 vai yksi niistä 900 esimerkiksi. Niin. Paitsi, että yleensä jos sä saat potkut yrityksestä, jossa on 900 tai 9000 työntekijää, niin sulla on ehkä paremmat edut siinä lähtiessä, kuin jos sä lähdet yrityksestä, jos on ollut 2 ihmistä. Että niin, siinä mielessä en tiedä, asia voi katsoa niinkin päin. Se on tietysti totta. En tiedä, kuinka hyvät edut ypäjällä hevostalleilla on. Ottakaa kantaa. Parhaat. Lähetäkää. Ehdottomasti palautetta. Tiedän, että siellä on myös varmastikin meidän kuuntelijoita myös hevospiireissä. Sen tiedän ainakin. Terveisiä sinne WordPressin saloihin. Tätä koko viikonloppu on mennyt WordPress-teemaa hioissa, mutta alkaa CS tullut korvesta ulos. Mennään äkkiä aiheisiin, niin kun tämä ryöstäytyy täysin kädestä. Meillä ei hirveästi aiheita ole, mutta kokeillaan tämmöistä. Google Earthin Mars Street View, mikä kuulostaa aika mielenkiintoiselta, ja meren pohjat. Ja sitten taas... USX:n käyttäjille oli mukava, ikävä yllätys. Google Earth 5.0 lisää ohjelmaan koko Marsin kattavan näkymän, jonka voi myös laskea roving moodiin, jonka avulla Marsin pintaa voi tutkia muutenkin kuin ylhäältä alaspäin. Miten tuo muuten käsittää ylhäältä alaspäin, kun ollaan avaruudessa, en tiedä. Resoluutio vaihtelee paikan mukaan. Tarkemmat kuvat alueelta, joihin luotaimet ovat jo laskeutuneet. Google on kuitenkin herättänyt pahennusta OSX-käyttäjien keskeisyydessä lisäämällä Google Software Update Daemonin, joka päivittää kysymättä kaikki koneelle asennetut Google-sovellukset. Eikö se olekaan hauskaa? Ei ilmeisesti. Oletteko käyneet meren pohjassa tai sitten Marsissa. Mä en ole vielä asentanut sitä, enkä kokeillut. Mulla toi sinänsä on turvallista, että mulla ei yhtä ainutta Google Softaa pyöri koneella, niin mua ei kauheasti häiritse se, että se niitä kyselemättä päivittelee. Mutta pitäisi kyllä testata, ja jos olisin ollut hyvä ihminen, niin mä olisin testannut erityisesti tätä varten, mutta ne on kyllä mielenkiintoisia nuo lisät, ja vaikka olenkin avaruusihmisiä, niin täytyy sanoa, että se merenpohjien näkymät on melkein mielenkiintoisempaa, koska kyllä niitä Mars-kuvia on nähnyt NASAn sivuilla jo sen verran paljon, että ne ei silleen, ja sitten kun siellä ei ole niinku sellaisia kohteita, joita samalla tavalla etsiä. Mutta molemmat hienoja lisiä kyllä siihen palveluun. Ilmeisesti tämä merenpohjakin on siis niinku kuvattu. Joo. Juttu, ettei se ole mitään tämmöistä niinku vaan niinku 3D-mallinnusta vaan. Joo, siis riippuen tietysti paikasta, onkohan se edelleen niin, että 80% merenpohjasta on kuvaamatta, että se ei ole. Siinä on vielä hommaa ihan sen takia, että joko niin syvälle ei pääse, tai sitten siellä on niin pimeätä, että kuvaus on käsittämättömän hankalaa, mutta ties vaikka Google sitten tässä rupeaisi laittamaan näitä Street View-autoja menemään merenpohjissa. Mä tiedän, että ne olisi siellä huomattavasti tervetulleempia kuin joissakin niissä paikoissa, missä ne nykyisin pyörii. Ei niin. Mä innostuin tätä just nyt tässä pyörittelemään, niin täällä näköjään niin kuin syvyyskäyrät löytyy meristä niin kuin ihan koko alueelta, mutta en mä kyllä ainuttakaan valokuvaa täältä ole vielä löytänyt tai muutakaan riuttaa tai mitään tällaista, mitä pääsisi niin kuin lähempää tutkimaan. Missäköhän niitä on, tietää kukaan. Okei. Okay. Sillä pääsee niinku kuitenkin niinku veden alle, mutta vaan tiedät, kuinka syvällä se on. No siis, ei kun siis mä näen vaan tällä, että täältä niinku ilmakuvasta katsottuna niinku eri syvyys- tai tummuusasteina sen, että kuinka syvää siellä sitten on, mutta ettei nyt niinku, missäköhän sitä pääsisi nyt, tai millä hakusanalla semmoista mahtaisi löytää, katsotaan. Sä et tiedä yhtään lokaatiota meren pohjassa. Niin, se just tässä etsit vähän. Etsit Titanic. Vieksi sun Titanickiin, jos sä kirjoitat siellä Titanic. Nyt mä oon jossain Micronesian nurkilla täällä. Kannattaa katsoa Australian edustalla, on niitä isoja koralliriuttoja, että ne saattaa... Tsekataan sinne. Saattaa olla siellä hyvinkin. Tässä itse uutisessa, joka meillä on, niin tässä näkyy nimenomaan sitä Marsin pinta. Tässä ei näy tosta merenpäin. Mäkään oon itse asiassa nähnyt edes screenshotteja niistä, mutta Kyllä kaikki on niin sanonut, niin kyllä mä luotan siihen, että ne sieltä jostain löytyy, mutta mäkään en ole tosiaan ehtinyt vielä kokeilemaan sitä. Kari. Niin. Nyt näyttäisi löytyvä. Jännitystä. Ruksin täältä päälle merinäkymän. No niin. Klassinen. Sulla ei ole sitä täppää päällä. Joo. No niin, päästkö sukelluksiin? Meillä on tosiaankin hyvin vähän näitä uutisaiheita sen takia, että käytämme hyvin paljon aikaa tähän. Täältä vaikka laivojen hylyt. No niin. Löytyy tämä arpoa mulle täältä random laivan hylyn. Mennään katselemaan, millainen paatti löytyy. HMS Mauri olisi tässä, mutta kuvat ei vaan lataa. Tämä näkyy vaan tämmöinen kuvake, missä se sijaitsee. Okei. Okay. Se on tietysti, kun sä käytät Skypeä samaan aikaan, niin saattaa olla, että se... Ei tällä netillä. Ja vesi on tälleen hienosti animoitu, että se vähän tuollain lilluu, mutta en mä nyt kyllä oikein vielä päässyt jyvälle, mutta et, no, perehdytään okay. Joskus paremmin. No on se nyt väärin, jos ei 10 sekunnissa ymmärtää heti. Silloin se on surkea, jos ei se toimi heti. Oletko koskaan kokeillut Google Earth Pro? Se on helkkarin kallis. 400. Mitä siitä niinku Prossa saa ja mitä se kustantaa? Siinä pystyy tekemään niinku tämmöisiä esim. Kaavoitus. Esittelyä ja kaikkea tämmöisiä. Ja eikö sillä pysty sitten ottaa niinku rakennuksista 3D-malleja ulos, joita voi sitten heittää erilaisiin visuaaliefektisoftiin, mitä ne on suomeksi. Joo. Visuaaliefektisoft. Voi tilata faksilla. Ainoa huono puoli. Joo. Jäämme siis tutkimaan ja lopetamme jakson tähän. Meillä ei ollut muuta kuin yksi aihe, mutta täytyy käydä tutustumassa siis Google Earthin 5.0-version tullut. Ja... Joo, mutta se siis on se, että jos on Mac-käyttäjä, niin kannattaa varoa, jos ei halua, että kone päivittelee omia aikojaan, mikä nyt ei minusta ole kauhean vaarallista. Mutta se on siinä, että se mitä mä kuulin siitä, niin on se, että se ei niin kuin edes silleen... Firefox tekee periaatteessa samaa, se lataa ihan ilmoittelematta niitä, mutta se sentään ilmoittaa, että okei, nyt on uusi, että asennetaanko, mutta tämä vaan niin kuin tekee sen. Se vaan niin kuin ilmoittaa, että no nyt mä asensin sen. No, Google tietää kaiken, se tietää myös, milloin ohjelmat pitää päivittää. Ei, nyt pitää sanoa, mä löysin siistiä, että tämä pystyy seurailemaan kaloja. Täällä on niin kuin GPS-merkkareilla, tai siis GPS-laitteilla merkattuja valkohaita, mitä mä tämän nyt muun muassa bongailen tällä hetkellä. Siis okay. Ei niistä kuvia näe, mutta sä pystyt katselemaan, mitä reittejä ne on uinut ja muuta vastaavaa. Aika jänskää. Eikö sillä, missä ne nyt on? No siis ilmeisesti, että mä ymmärtäisin, että olisi reaaliaikainen. Tossa menee just kala numero 4009. Se on mun suosi. Naaras puolinen ja noin 4 metriä pitkä, paino ei ole tiedossa. Tästä voittaa semmoisen skapa, että jokainen valitsee jonkun määrättyä, ja sitten katsotaan, kuka pääsee ensimmäiseksi määrättyyn pisteeseen, tai lähemmäksi jotain määrättyyn pisteeseen. Se, jonka kala kuolee ensin, niin häviää. Se on metsästetty. Katsot Google Maps. Siellä on kaikki ilpikonnia ja muitakin tuommoisia, mitä Miten seurataan. Miten ne kiinnittää ne jäljittimet? Eikö ne ammu niitä noin aluksista niin kuin sellaisella samaan tapaan, kun ne ampuu rauhoituspiikkejä, jos ne ottaa niitä kiinni, niin eikö ne samalla tavalla ammu niitä noin? Se on pelottaa siinä vaiheessa, kun katsoo Google Mapsista, missä se määrätty kala sijaitsee. Se sijaitsee oman K-kaupan lihatiskin Google Mapsin mukaan. Niin oho, käs. Jos näin käy, niin sitä saa 10 bonuspistettä. Ehdottomasti. Jos saa sen täsmällisen kalan ja syö sen ja löytää sen GPS-lähettimen, niin sitten ei tarvitse enää koskaan osallistua. Ei, sen jälkeen mä lähten itse uimaan sen kanssa tuonne ympäriinsä. Kaikki voi seurata sua. Mutta mennään eteenpäin. Aivot toimivat eri tavalla pelatessasi ihmistä tai konetta vastaan. Tutkijat selvittivät, että tietokonetta pelattaessa ihmisen aivot toimivat huomattavasti tehokkaammin pelattaessa ihmistä kuin tekoälyavustajaa vastaan. Vastustaja. Kiitos. Silloin te pysy mukana. Niin. Se oli musta ihan mielenkiintoinen ja täytyy sanoa, kun mä kuulin sen uutisen, niin mun mielestä se kuulostaa hyvin loogiselta. Mä huomaan sen erityisen tarkasti silloin, kun mä pelaan shakkia. Jos mä pelaan tietokonetta vastaan, niin täytyy sanoa, että mä en ole kauhean hyvin siinä pelissä mukana silleen, että mä ajattelen, että no tää nyt on tämmöistä heilumista, mutta sitten jos siellä on ihminen, niin sit sitä keskittyy ihan eri tavalla ja pystyy jotenkin paremmin miettimään, että mitä tapahtuu. Ja sitten kun pelaa... No mä pelaan aika harvoin mitään monin pelejä netissä tai muuallakaan, mutta silloin harvoin kun tulee pelattua, niin siinä tulee semmoinen, että no, nämä on nyt muita ihmisiä, nämä, joiden kanssa pelaa, että ehkä pitäisi vähän skarpata, ettei nyt tuu ihan niin kuin hölmöiltyä. Kyllä se varmaan siis tulee siinä tämmöinen niin kuin kilpailuvietti mun mielestä. Mielekkäämpää tosiaan kilpailla tuosta ihmistä vastaan, kun sitten taas aina siinä on pieni skeptisyys, että kone kuitenkin tietää, mitä sä oot koko ajan tekemässä esimerkiksi jossain tämmöisessä third person shooterista jossain muussa vastaavassa. Aika monessa pelissä tuntuu, että niinku ihminen on vähän arvaamattomampi kyllä. Että sitä me ollaan. Semmoisia vähän luovempia ratkaisuja välillä tulee. Sitten siinä on se, että jos pelaa jotain peliä paljon, niin sitä oppii tuntemaan sen tekoälyn niin hyvin, että pystyy ennakoimaan tietyissä tilanteissa sen reaktiot aina, että sekin helpottaa sitten ja muuttaa sitä pelin luonnetta. Rupesin miettimään, että testattiinkohan tuossa sitä, että jos ihmiselle, että kerrottiinko niille mitä vastaan ne pelaa vai niin kuin... Joo, niille kerrottiin ja ne pelas aina konetta vastaan. Sanottiin, että sä pelaat nyt ihmistä vastaan, mutta ne pelas aina tekoälyä vastaan. Kyllä siinä huomaa silleen, niin kuin, että itse aina lähtee etsimään, ainakin että jos ihmistä vastaan jotain pelaa, niin etsimään tavallaan se, että missä se toinen on hyvä ja mitä se ei osaa. Kun taas niin kuin tietokoneella lähtee kattoon sitä, että mikä on siinä niin kuin, siis semmoinen toimintamalli. Niin kuin, jotenkin olettaa aina, että tietokoneella on niin kuin semmoinen selvä ekonominen toimintamalli, että siinä on joku heikkous, mikä on niin kuin selvästi jätetty, mutta muuten se on sitten semmoinen niin kuin, no esimerkiksi vaikka ammuskelupelit tämmöiset näin, niin kuin ihminen aina säikähtää, että se niin kuin aina niin kuin suojelee itsensä, mutta tietokone harvemmin on semmoinen niin kuin Että se joko niinku tulee niinku aggressiivisesti päin tai sitten se niinku pakenee vauhkona, mutta niinku ihminen niinku vaihtaa niinku aika paljon sitä. Se on selvästi säikähtää ja sitten se aikaa tekee jotain ja sitten se taas yrittää olla ovella. Kyllä, ja yleensä ihmisillä on se, että se ei tiedä mistä suunnasta se hyökkäys tuli, kun taas se tietokone heti osaa mennä oikean puun taakse piiloon, kun se ammus tuli tuolta suunnasta, mutta tavallinen tyyppi pyörii. Ja se on yllättävän iso se efekti. Ainoa, mä en ammuskelupelejä pahemmin pelaa, mutta pelaan ajelupelejä aika paljonkin, niin se on yllättävää, kuinka selkeä se vaikutus on myös niissä, että jotenkin tietää sen, että okei, nyt mä voin mennä tohon mutkaan tolleen, niin mä pääsen tosta ohi, koska se kuitenkin tekee justiinsa näin. Itselle tulee mieleen aina autopeleistä. En muista, mikä peli oli kyseessä, mutta oli PC:llä pelasin ja oli ratti ja polkimet ja muut vastaavat. Ja siinä oli tiukka kilpailu kylläkin tietokonekilpailijoita vastaan ja vaikutti menevän oikein hyvin. Ja mä ajattelin, että mä tuun maaliin, kun mä huomasin, että olikin demomoodi päällä. Eli minä en itse edes pelannut sitä, vaan tietokone jopa pelaski minun puolesta. Mulla on käynyt samalla tavalla. Mutta se meni just taiteen. Samalla lailla kuin meikäläinen kääntelmä. Nyt menee niin nappi ja sitten kun pääsit maaliin, niin miksi tämä vaan jatkaa? Sehän oli... Miten sä aivot silloin toimii? Minua huijattiin täysin, sinä et pelaa ollenkaan. Niin, siis mä en muista mikä se on, mutta sehän on aika kuuluisa se yksi peli, missä käytettiin justiinsa tota logiikkaa, että siinä oli se, että se luki se peli, se oli se niinku viimeinen loppuvastus, ja se peli luki koko ajan, mitä sä teet, niin sä et voinut voittaa sitä, ja ainoa tapa, millä sä pystyt tekemään, on se, että sä siirsit peliohjaimen ykkösportista kakkosporttiin, niin silloin se ei lue sitä sillä tavalla. Ja mä en muista tosiaan, mikä peli se on, mutta se oli ihan siis tarkoituksella tehty silleen, että se on nimenomaan se pelin tarkoitus nimenomaan on tai se yksen pelin haaste on se, että sä tajuat sen. Ja se on mun mielestä hyvin mielenkiintoista, sille metatasolle menee siinä vaiheessa. Okei, tämä menee tosiaan mielenkiintoista. Irrotaan lehtämappula ja aseta se pään päälle, niin sitten se toimii. Joo. Yllättävää just, että kukaan on kuullut tosta, koska se on aika tunnettu ja mua harmittaa nyt, että mä en muista. Sitten se oli siis joku, mun käsittääkseni se oli joku tasoloikka tai joku Metal tämmönen. Metal Gear Solid 1 se peli oli. Häh? Metal Gear Solid 1 se peli oli. Sanoin Dost. En tiedä, oliko se peli vai kirjoittaako se tämän jälkeen, että se peli oli. Ja nyt se jäi jännittävän kohtaan. Metal Gear Solidhan on peli. Että se no kyllä mä sen tiedän, mutta oliko se juuri tämä. Sitä mä en ole koskaan pelannut itse, niin en voi vahvistaa enkä kieltää, mutta joo, se on aika tunnettu. Okei. Aika mielenkiintoista. Kaikki on siis mahdollista. Kuten myös se, että kun Windows 7 tulee ulos, niin siitä ei keksitä 7 eri versiota, vaan keksitään 6 eri versiota. Kuinka monta 15 muuta oli? 6 myös, eli ei tullut yhtään lisää, eikä lähtenyt yhtään poiskaan. Ei, mutta se muuttuu vähän se systeemi. Okei. Periaatteessa... Niin, sano vaan. Niin, että niistä 2 versiota on semmoista, mitä ei... Tai itse asiassa 3 versiota on semmoista, mitä ei niin kuin edes... Niin kuin peruslänkkärikuluttaja ei tarvitse edes niin kuin noterata. Joo, siis Microsoft sanoo, että täällä on, että näitä on, okei, näitä on 6, mutta mistä tavallisen ihmisen tarvii välittää on 2. Että siis näitä on Windows 7 Starter Edition, Windows 7 Home Basic Edition, Windows 7 Home Premium Edition, Windows 7 Professional Edition, Windows 7 Ultimate Edition, Windows 7 Enterprise Edition. Ja näistä siis Home Premium on semmoinen, mikä oletuksena tulee, tai se on tarkoitettu siihen, että se oletuksena tulee normaalikoneiden mukana. Ja Professional Edition on sitten sellaisen edistyneempien käyttäjien ja pienyrityskäyttäjien. Ja noin muut on sitten sellaisia, että tavallisen käyttäjän ei tarvitse niitä miettiä. Sitä starteria, niin sitä jaellaan kyllä maailmanlaajuisesti, mutta se on ilmeisesti... pelkästään niin tämmöisenä OEM-nä, eli koneiden mukana. Ja ne koneet on ilmeisesti aika keposia, koska siinä sisältää semmoisen rajoituksen, että pystyy muistaakseni moni ajamaan vain 3 ohjelmaa, tai jotain tämmöistä. Joo, ja siinä ei ole tätä, Aero. Mikä se on, niin Aeroplassia, eikä mitään tällaista. Et se on siis tarkoitettu, että se menee noihin ihan pienimpiin näihin näihin miniläppäreihin. Miniläppäreihin ja netbookkeihin. Onko se niin, kun eikö se... Mä oon jotenkin ymmärtänyt, että toi menee niin kuin johonkin vielä pienempi, että kuitenkin... Siis toi on ihan naurettava versio, suoraan sanoen. Siis jos sä otat siitä niin kuin lähestulkoon kaikki ominaisuudet pois ja sitten sä rajoitat sen kolmeen softaan, niin eihän siinä vaiheessa ole mitään syytä käyttää mitään muuta kuin Linuxia, koska se niin kuin hintalaatusuhde on niin matala jo siinä vaiheessa. Home Basic Edition on sama, mikä on Vistassa, on Starter Edition. Eli se on sama kuin toi Windows 7 Starter Edition, mutta siinä voi käyttää niin montaa softaa päällekkäin kuin pystyy, mutta se on vaan, niin kuin, kehittyville markkinoille. Eli sitä ei täällä saa ollenkaan. Ja Home Premium Edition on tosiaan se oletus. Professional Edition on se vähän edistyneemmille käyttäjille. Ultimate Edition on semmoinen, sitä ne ei ole edes kauheasti kertonut, että mitä siinä se on. Tulee niinku siinä näitä... on ihan kaikki. Siinä tulee niinku aika paljon niinku tämmöisiä bitlockereita ja näitä, siis tämmöisiä kovalevykryptauksia. Ja sitten tämä, oliko tämä Enterprise, tämä viimeinen, niin sitten semmoinen, että sitä saa vaan niinku tämmöisenä, niinku, kun ostat niinku tyyliin 100, että sä saat niinku vaan niitä lisenssejä. Siis Enterprise Edition on sama kuin Professional Edition, mutta sitä saa pelkästään niinku massalisenssinä. Mutta se ilmeisesti ihan niinku, siis silleen kuluttajan kannalta ihan mielenkiintoinen, että niinku Vistassa eikö... Kun oli tämä Home ja sitten oli tämä Pro-versio, niin sinne Pro-versiosta puuttuu aika paljon näitä media-ominaisuuksia. Joo, kyllä. Taas nyt niin kuin tässä Windows 7, niin tämä Professional sisältää myös näin niin mediasentterit ja kaikki muut. Kyllä. Että ei semmoista kummallisuutta ei tule, että jos niin kuin tavallaan hierarkiassa noustaan ylemmäs, niin yhtäkkiä häviääkin ominaisuuksia, että... Joo, tämä on sillä tavalla arkkitehtuurisesti järkevämpi, että kun siirrytään hierarkiassa ylöspäin, niin tulee vaan lisää ominaisuuksia. Et siinä mielessä tätä... Joo, kerro. Niin eikös Vistasta ollut se joku ihan pelkkä Media Center-versiokin, että tästä ilmeisesti semmoista tuloillaan ko. Ei kai Vistasta, XP:stä. Ei kun niin, X oli vaan XP:stä, joo aivan niin, ihan se oli. Toi, sinällään tämä niinku se... Tästä alkoi nämä screenshotit leviämään, että, niin kuin, että näitä on useampi versio, että siitä hirveä kritiikkihän nousi, että eikä ne oppinut mitään. Mutta näköjään ne on oppinut, koska just tämä, että niin kuin valitset kahdesta, että joko Pro tai Home Premium, että muut on sitten niin kuin sinällään ihan ymmärrettävä, että ne tarvitsee versioita, joita saadaan työnnettyä niin kuin näihin kevyempiin läppäreihin ja sitten myös tämmöisiin ihan... En tiedä, no vasta puhuttiin siitä, että Windows 3.1 lopetti niin tuki loppu vasta myynti. Eli kun sitä on ollut näissä tämmöisissä niin asiakaspäätteissä ja kaikissa muussa. Niin mä en tiedä, onkohan sitten niin Windows 7 starterissa sitten semmoista jotain, että sitä lähdetään räätälöimään niin tämmöisiin, mitä myydään niin esimerkiksi kassapäätteeksi ja muuta. Että no voisiko voi olla? Voisiko olla, että, voisi tietysti olla, joo. Että kun saadaan niin noin perus... ominaisuudet käyttöksistä näin, niin sitten päästään säästöihin myös siinä, että ei tarvitse niitä, mitä näitä on meitä kaksitonnista ja näitä, niin ei tarvitse. Niissä myös sitten tuo verkkopuoli on myös hyvin paljon karsittu myös noissa starter-puolissa, mutta en tiedä, miten kassapäätteet ovat verkoissa noin niin kuin muuten, millä tavalla se verkkohierarkia siellä menee. Se on, kyllä se... noissa on ihan siis silleen niin kuin se, mitä tarvitsee, että kyllä niin tuossa pystyy lähiverkot ja muut luomaan. Että tuossa Home Basicissa vasta tulee nämä ad hoc langattomat verkot ja muut, mitä niin kehittyvillä markkinoilla etenkin tarvitsee yllättäen vielä enemmän kuin normimarkkinoilla. Mutta. Tasavirta huutelee Irkissä, että Windows 7 Home Premium Capable PC-kampanjat vaan käyntiin. Ne on tulossa. ne on itse asiassa tällä hetkellä on sanottu, että heinäkuussa tulee silleen, että jos sä ostat uuden Vista-lisenssin, niin sä saat sen ilmaisen päivityksen 7, mutta se on alustava toi se aikataulu. Sehän on siis tosi mielenkiintoinen tässä, että nyt on monet puhunut siitä, että koska tää tulee näin nopeasti Vistan jälkeen, ja koska se huomio on ollut ihan erilainen, ja se mielenkiinto on ollut ihan erilainen tätä versiota kohtaan kuin mitään muuta oikeastaan versiota. Ehkä sitten 95 jälkeen, niin hinnoittelu tulee olemaan aika iso kysymys, että aika monet odottaa, että tästä tulee todella paljon halvempi kuin Vistassa, että Microsoftin kannattaisi nyt lähteä ensimmäistä kertaa, koska nehän ei ole koskaan lähtenyt siihen markkinaan mukaan, että ne oikeasti haluaisi myydä sitä uutta Windowsia sulle laatikossa. Niiden Windows-tuloista 95% tulee OEM-versioista, ja siis hyvin harvat menee kauppaan, että ostanpa tämän uuden Windows Vistan tästä, mutta jos ne saisi tämän hinnoiteltua järkevästi, niin nyt se mielenkiinto on niin kova. Ja mitä mä oon käyttänyt, sitä mä oon siihen niin paljon tyytyväisempi kuin Vistaan, että mä mielelläni maksan siitä vaikka, jos se olisi vaikka samaa luokkaa kuin on OS10 päivitykset, että jos se olisi jotain 100-130, niin mä maksan sen todella mielelläni siitä, että mä saan version Windows 7. Kyllä, siinä olisi paikka. Mäkin kiinnostaa, vaikka nyt en varsinaisesti tarvitse, että mä en ole Vistaan aina tutustunut juuri ollenkaan, että mä... no ehkä silleen en ole jaksanut kaikki, mikä on tuntunut vähänkin hankalalta, niin kuin OS X on täyttänyt tarpeet niin hyvin, että, mutta silti niin kuin kiinnostaa tämä 7 ihan selvästi enemmän itseäkin. Että. Koska siitä on puhuttu enemmän. Tietysti tämän lisäksi on... Ei ihan jo senkin takia, että siis se Vista ainakin... Ne, mitä vähät on kokeillut, niin ne on ollut niin älytön pettymys käytännössä, mutta nyt niin kuin taas kuulee kehuja, että ei niinkään sitten sitä on puhuttu, mutta sekin vaan, että miten ihmiset, joiden arvioon luottaa, niin mitä ne kyllä. Eikös joissain ollut suora katsomuskin tähän Windows-käyttöjärjestelmiin, huomattiin siitä tämmöinen fakta, että joka toinen näistä aina pärjää paremmin, tai aina tulee väliin se huonompi versio, mikä ei oikein kunnolla pärjää, ja sitten taas seuraava on mennyt loistavasti kaupaksi, jotenka näin Windows 7 on myös luvassa varmasti onnellinen aikakausi tästä eteenpäin, ja sen takia se varmaan puskettiinkin niin nopeasti Vista jälkeen, ehkä hekin ovat oppineet jotain. Se, mitä lisäversioita jos tulee, on varmasti nämä Euroopan versiot, mistä karsitaan pois, joka ikinä hilävitkutin aina yksi kerrallaan pois, niin niitä tulee vielä lisää sen jälkeen, mutta niitä kukaan ei osta. Mennään Ruotsin puolelle, meillä ei ole Ruotsin kirjanvaihtaja, me itse asiassa tiedetään, onko sinne tullut muuten perheellisäystä, voi olla, että on. On tullut. Oho, onneksi olkoon siihen suuntaan. Siellä meinaa myös osataan TV-lupaa markkinoilla. Ruotsin valtiollinen televisio SVT aikoo kerätä tulevaisuudessa ruotsalaisyrittäjiltä TV-luvan maksuja. Tämä johtuu siitä, että SVT siirtää televisio-ohjelmansa nettiin Chattoo-nimisen sveitsiläisyrityksen avustuksella. Ruotsissa aiemmin tehdyssä selvityksessä päätettiin, että jokaisen yrityksen täytyy maksaa TV-luvasta, jos yrityksessä on vähintään yksi tietokone. Mikäli tietokoneita on yli 10, niin jokaista 10 kohti on maksettava yksi TV-lupa. Netti-TV-maksut eivät koski kotitalouksia, sillä niillä on yleensä televisiolupa. Ruotsalaisten televisioviranomaisten radiotjenestin mukaan ongelmasta on käytävä keskusteluja yritysten kanssa. Ymmärrän, että kuulostaa kohtuuttomalta maksaa televisiolupaa laitteesta, joka ei ole tarkoitettu television katseluun, kommentoi radiotjenestin toimitusjohtaja Anna Peterson Computer Swedenille. Ymmärtää, mutta ei välitä. Niin, se on muista hyvä, että kyllä mä nyt ymmärrän, että mä ymmärrän, että, tämä naula, joka tämä työnnän sun silmään, tuntuu ikävältä, mutta siksi mä tätä teenkin. Niin, mutta mä haluan kertoa, että mä ymmärrän, että sua ottaa pää. Toi aika järjetön homma. Siis minkä takia ne ei voi tehdä niin kuin ilmeisesti Yle suunnittelee Areenan kanssa tekevänsä sitä, kun sinne tulee sitä sisältöä, johon pääsee vaan TV-luvan kanssa, minkä takia ne ei laita sinne jotain salasanajärjestelmää. Että no, nehän tuossa on mitään tolkkua tuommoisessa. Mutta sekin olisi kyllä ihan yksi hevon paskassa. Millä sinä mukaan niin validoit sen, että... Mitä sitten jos kotiin ostaa yli 10 tietokonetta, niin joutuuko sitä alkaa maksaa enemmän? Ei, koska kotitalouksissa ei tarvitse maksaa kuin yksi TV-lupa, vaikka sulla olisi 700 TV-tä siellä. Okei. Okay. Ja tämähän on siinä mielessä mielenkiintoista, että tässähän on semmoinen porsaanreikä, että jos mä olisin nyt Ruotsissa, niin mä saisin ruveta käyttämään tätä sitten ilman TV-lupamaksua, koska yksityisiltä ihmisiltä sitä ei kaivata sitä TV-lupaa, koska niillä yleensä on TV-lupa. Joten vaikka mulla ei ole TV-lupaa, okay, niin se oletus on, että mulla on, niin mä saan katsoa niitä ilmaiseksi. Aivan joo, niin joo, totta. Niin. Mä luulen, että siellä kyllä lukee, että jos katsot TV-tä koneella, pitäisi maksaa. No niin, se mutta tämän kielen mukaan, mitä tässä näkyy, niin se tota noin. Siis kun sanotaan, että netti-TVn maksut eivät koske kotitalouksia, sillä niillä on yleensä televisiolupa. Niin, After Dawnin käännös jostakin, no kuitenkin. Mutta sinne voidaan kans ehkä lähettää hatullinen kakkaa. Perinteisen tyyli puheenkulma paheksuu tätä toimintaa, vaikka se olisi Ruotsissa. Mennään viikon lyhyisiin, koska niitäkin myös on. Mitsubishi esitteli lasertelkkarin, ei vaan mitään. Uusi LCD- ja plasmanäytöt haastava tekniikka lupailee parempia värejä, vähemmän virran kulutuksella sekä tukea 3D-tekniikalla. No tämä nyt ehkä enemmänkin, miksi tämän nostin tähän listalle, jota ei ole olemassa, niin ihan vaan tälle, että enpä ollut ennen kuullutkaan laser-TVistä. Onko se haitallinen silmälle? Eikö, se tietysti korjaa sun näkökulma. Ah, niin, joo. Samalla. Silleen, jos oikein lueskeli jostakin, niin kuin euroksi käännettynä, että on 65-tuumaisen television hinta oli jotain reilu 5 tonnia. Eli siis 65-tuumaisesta televisiosta 5 tonnia, 6 tonnia, niin se ei ole niin kuin uudeksi tekniikaksi niin kuin millään tavalla yliampuva. Ei niin kuin tietenkään mitenkään vielä niin kuin peruskotikuluttajan niin kuin ostoslistalla, mutta siis sille, että yleensä kun näitä tulee, niin jos ajattelee, että mitä ne on, OLED-näytöt, kun niitä alkoi tulla, niin nehän oli niin kuin pieniä paneeleita ja ne maksoi 10 tonnia ekaa. Niin kuin, että siinä mielessä tämä on niin kuin ihan silleen todella kiinnostava. Tietysti jos ne aikoo kilpailla, no siis paremmat värit ja vähemmät virrankulutukset, ne on ihan erinomaisia pointteja, mutta jos ne aikoo vähäkään ruveta kilpailemaan sillä, että hei, me tuetaan 3D:tä, niin se homma oli siinä. Tämä menee hyvin kaupaksi niin Henrikille, kun sanotaan, että pistetään surround äänet ja 3D-telkkariin. Siinä on sellainen yhdistelmä, että no niin, ei mennyt siis kaupaksi. Kokoa vaan vähän ihmettelen. Tämä lukee vaan niin kuin syvyydeksi, että toi noin 30 senttiä, noin 26 vähän päälle, että on aika paljon. Siis, että mä en tiedä, onko se niin kuin jalka mukaan lukien vai onko se niin kuin sit toi, siis pelkästään se niin kuin... Toi tekniikka ei ole siis ilman niin, kapossa. Siis, niin sitä mä just mietin, että kun vertaa nyt vaikka näihin OLEDeihin, mitkä on tulossa, kun sehän on muutaman millin paksusta, niin se on aika sillä niin, lailla. Niin ja se jalka on edelleen. Minusta niin se OLED, että näissä... Tämä on sylettä ihan suunnattomasti. No okei. Okay. Väittää, että, niin kuin, että nyt on meillä on tämmöinen 3 millin näyttö, niin siitä on niin 5 senttiä sitä näytön ylällä ja sitten 3 milliä, ja sitten loput osa tämmöistä koneistoa. Että niin kuin, ja sitten edelleen sitä jalka vie sen 30 senttiä, että ainoastaan jos seinälle ripustaa, mutta mä veikkaan, että niin seinälle ripustajia on niin pieni osa porukasta, että se on... No mutta siis siihen se nimenomaan kyllä liittyykin, ja mä uskon, että tuolla on... ohkaisulle niin paljon itse asiassa olekaan väliä siinä vaiheessa, jos se seinälle nakkaa. No, jos on 65-tuumainen televisio, niin sitä vaikka se niin harvasta seinälle länttää kuitenkaan. Joo, siinä alkaa pelkäämään, mitä jos se sittenkin tippuu siitä. Se on kuitenkin laaserikin. Mutta siis jos puhutaan hinnasta, niin OLED-ruuduthan, niissähän se hinta on no joo, mutta se oli pirun ihan käsittämätön. On kai siinä muutakin kuin se, että se on ohut, mutta... Hei, Saari takasivulla Sony Center myi niitä sitä OLED, sitä ihan käsittämättömän pientä se OLED-näyttö. Ai se ainoa, joka on niin kuin kuluttajamarkkinoilla. Joo. Se maksaa ihan järjettömiä. Se on oikeasti 4,5 tonnia. Tietenkin Sony Centerissä nyt kaikki maksaa 3 tonnia enemmän kuin... Mun mielestä menee verkkokaupassa sen, niin siinä luki, että sen hinta Japanissa on jotain noin 2800 käännettyn euroiksi, mutta mä en tiedä sitten mitä... No, eli 4,5 tonnia Suomessa. Alvit päälle ja Suomi lisät, niin ehkä joku 4,5 tonni. Niin, sitten oli vielä silleen, että kun se pisti vaan sinne mainoskuvassa, että se oli siinä, ja sitten siinä oli takana oli sitten niin kuin joku niin kuin nainen, joka oli sängyssä sitä katsomassa sitä. Eli niin kuin, sitä selvästi niin kuin ei yritettykään myydä, että okei, nyt tässä on niin kuin uusi viihdekeskus, vaan näin sille, että pistä yöpöydälle. Viiden tonnin TV. Mäkin kiinnitin huomiota johonkin Sony Centerin mainokseen, jossa oli, että hei, nyt kaikille Blu-ray, että maailman suosituin Blu-ray, täältä löytyy hintaa 1,5 tonnia, niin joo. Et mennyt halpaan siihenkään. Ei surraun äänet. Ja terävämpi kuva. Google Latitude avulla paikallistat kaverisi Jes, tällä hetkellä versio S60, Androidille, BlackBerrylle sekä Windows Mobilelle. iPhone-versio tulossa Googlen mukaan pian. Kuinkas monella, no minulla Eerolla tätä ei varmaan ole, mutta oletteko muut Latitudeissa? On kokeillut, siinä oli semmoinen ikävä puoli, että tota se... Muut näkemissä on. No kun piti muuttaa puhelin sen jälkeen, kun se, mä pistin sen, kun sen tulee Google Maps, Mobile Maps 3 mukana. Elikkä se on periaatteessa sitä käyttää, niin se vaan kliksataan päälle sieltä. Ja sitten kun se ammuttaa sen softan, niin se kysyy, että haluatko pitää sen lähetyksen käynnissä. Pistin, että ok. Ja sitten jossakin vaiheessa iskin sen kiinni, niin sitten se koko ajan, se jäi jonnekin taustalle pyörimään. Ja se koko ajan halusi aina kysyä vaan, että mitä nettiyhteyttä käytetään, niin enpä ole sitten... Se kävi niin helvetin rasittavaksi, että en ole enää sen jälkeen käyttänyt. Mutta näitkö muita? No, sen verran, mitä joo, näin. Okay. Ihan siinä se vielä, että kun sen saisi näkymään, sehän näyttää sen, siitä saat semmoisen widgetin tuonne iGoogle näkymään, mikä se on kanssa sivu. Mutta siinä on se, että se widgetti toimii niin kuin periaatteessa vain jenkkiläisille. Ja jos riippuu aina vähän, että niin kuin minkälaisen auringonpilkun aikaan sitä klikkaa sitä linkkiä, niin se näkyy täällä, mutta suurimmasta osaksi aikaa se Suomessa se ei toimi ilmeisesti. Ainakin näin muutkin on sanonut. Mutta tässä... jos sen saisi näkymään silleen, että tuota, voisi luoda niin kuin näytä minun oma näkymäni tässä jossakin My Maps-jutussa, ja sitten voisi niin kuin tehdä itse semmoisen sivun, että kato missä minä viiletän ja sitten laittaa se jonnekin. Olisi ihan jees. Sinne päin kanssa ollaan menossa. Että. Oliko tässä kuitenkaan, tässä ei ollut mitään tämmöistä niinku keskusteluaspektia? Tässä oli vaan niin kuin, sä et voi nyt laittaa, että hei, olen tässä, tai niinku tämmöistä jaikumaista mikroblokkausta yhdistettynä tähän. No siis semmoista statustietoa, ei ehkä niinku, okay. Ei mitään mikroblokkaamistakaan, vaan semmoista statustietoa, että ihan sinällään ihan jees. Siinä, se hienous siinä, että tota se jakaa sitä paikkatietoa myös sen solupaikannuksen perusteella, eli ei tarvitse olla GPS puhelimessa tai aktiivisena, että pelittää. Että. Saako sinä myöskään säätää sitä, että kuinka tarkasti se näyttää supisti? Jos esimerkiksi määrityksessä tilanteessa ei haluaisi näyttää tarkalleen, missä on tällä hetkellä. Mutta... Sen voi kyllä piilottaa tuota, muita. Se oli aika simppelin näköinen, että ihan tuota, jälleen kun joku DigiToday uutisoi, että no niin näin. Googlekaan valtaa, missä liikut näin, niin siis se valtaminen tarkoittaa siis sitä, että niin painat nappia näytä kaverille, missä olen. Aivan. Jos se sai kehuja tota, noin joissain paikoissa aika paljonkin siitä, että siinä on ilmeisesti aika helppo säätää just niin se, että kenelle sä näytät, mitä sä näytät, ja sitten myöskin sitä, että mihin aikaan sä näytät ja kenelle sun statustietoja, että jos esimerkiksi sä haluat työkaverit pitää täsmälleen tietoisena siitä, että missä sä milloinkin oot, mutta sitten sulla ei todellakaan ole mitään intressiä antaa sitä tietoa niille niin kuin toimistoaikojen ulkopuolella, niin sä pystyt senkin määrittämään. No toi on ihan hyvä puoli. Eli tasavilta pistää myös palautetta, että pystyy valitsemaan esimerkiksi vain kaupungin tarkkuudella. On ihan hyvä myös. Ja Hiski voi taas kysyä, miten se Erkka sulta kysyy, että mitä yhteyttä käytetään ja millä aina... Minä ainakin saan valita sen Google Mapsissa, valitaan yhteys ja sitä se käyttää. No niin, vaikka mulla se koko ajan, se niin koko ajan hävittää sen. Ja se kysyy koko ajan sitä uudestaan ja uudestaan. Että tää on niin joku ihan niin bugimeininki. Ja myös Hiski voi, mistä sen ajan saa mukaan valittua. Tutustukaa tuotteeseen. Niin mekin siis mäkään en ole kokeillut. Siis mun mielestä tämä vaikuttaa semmoiselta, että jollakin on varmasti tälle aivan mielettömästi hyviä käyttötarkoituksia. Mä en osaa keksiä itselleni tai tuttavapiirilleni yhtään hyvää käyttötarkoitusta, niin tota noin, mulla ei ole edes mitään intressiä kauheasti sitä kokeilla. iPhoneista tietysti. Mä olen täällä. Missä muualla mä olisin? Tylsä palvelu, että, mutta justiinsa voisin kuvitella, että justiinsa esimerkiksi se voisi olla yrityskäytössä justiinsa, että jos on jotain vaikka johtajatason tyyppi, jonka täytyy juosta pitkin kaupunkia erilaisissa tapaamisissa ja kokouksissa ja muissa, ja sitten pitää kuitenkin ihmisten tietää, että missä se milloinkin on, niin se voi olla hyvinkin käyttökäytössä. No siis on siinä, kato, siinä on semmoinen ihan hieno optio tavallaan, että kun tuossa sitä esimerkiksi elaat, niin kun sä laitat, että näytä muille, missä olen, niin tavallaan se toinen pystyy klikkaamaan, että näytä reitti tämän luokse. Eli sä meet jonnekin hevon kuuseen, sä et osaa sanoa edes, missä sinä oot. Niin sä vaan sitten pistät sen päälle, niin se kaveri saa siihen niin kuin se reitin. Reittiohjeet sinne paikan päälle. Niin eikös, oliko se niin Erkka Teikäläinen, kun jäi, kun sitä huuteli, mikä tämmöinen mielenkiintoinen niin kuin rauha voi tulla siitä, jos on huono keli tai jotain muuta vastaavaa, ja on toinen puolisko esimerkiksi tai joku muu läheinen matkalla, niin voi ainakin katsoa, että ainakin se liikkuu siellä koko ajan. Joo, siis tämän tyyppistä niin kuin on niin kuin tullut kokeiltuakin niin kuin siitä, että jakaa kännykällä omaa sijaintitietoa niin kuin joko tarkasti tai silleen suuntaan antavasti, niin aina kun pitempää matkaa ajaa, niin kyllä se niin kuin silleen ihan niin kuin varmaan ihan niin kuin... Joo, se on hauskaa tämmöisessä synttäritilanteessa, missä kutsuu kavereita, millä kaikilla on, niin voi katsoa sitä, kuinka ne lähestyy kaikki sieltä. Niin. Tai nyt niin, että sä näet vaikka, että okei, ne sovitaan, että ruvitaan. No okei, tietenkin aina sitä voi nyt soitella, mutta siis se, että... Ei. Niin, se on vanha-aikaista. Siis, mutta tavallaan siis se, että okei, että no, jos sen saa niin kuin vaikka... No, näet, että kun se nyt on tulossa tossa, niin pistänpä kahvit tippumaan. Tai... Virkis sanoo, että kuka sitä haluaa kertoa, missä on. Vaimo näkee vielä, missä liikkuu. Mutta tietysti ei kannata sitä vaimoa merkata siellä hetkellä. Jos ainakaan niinku puoleen yön jälkeen. Niin, siihen voi laittaa automaattisesti sen, jos sen voi ajoittaa, että vaimolta piilotetaan tässä vaiheessa. Mä sanon, että no, se varmaan kaatuu taas se soft, koska iPhone. Joko mennään niin, eteenpäin. Pistät kaksi kännykkää toisen päälle ja heität sen kirkkoon vaikka näin. Sitten lähdet rilluttelemaan, se on noin kriittistä perhe-elämää. Joillain voi olla. Huippunopea. Jos mä olisin parisuhteessa, niin mä luulen, että se, että jos näyttäisi siltä, että mä olen kirkossa monta tuntia, niin se olisi huomattavasti suuremman kriisin paikka kuin mikään muu. Tässä on jotain outoa. Miten sä teet kirkossa? Huippunopeat langattomat verkot starttaavat jo ensi vuonna. No eikö niitä... Ensi vuonna vasta. TNA mulle koko ajan niin kuin soittelee, että niin kuin niillä olisi huippunopea. Haluatko huippunopea langattoman verkon? Mikä on huippunopea? Niin, sehän on se tämmöinen niin kuin, hei, haluatko huippunopea verkon? No mikä, 512 kilobit? Jaa, no se on aika mikä hyvä. Mikä ettei? Pitäisikö lukea tämä uutinen? Mä just katsoin. Ah, niin on nämä LTE. Juu. Joo, joo. Tämä on se, mikä Jenkeissä starttaisi sillä 700 MHz-alueella, mikä silloin huutokauppailtiin jossakin vaiheessa, ja sitten globaalisti 2,6 GHz-taajuudella sitten otettaisiin käyttöön. Mutta eipä tässä nyt oikein kyllä tässä uutisessa mitään kerrota, paitsi että ensi vuonna testaillaan jotain, mutta se jää vähän niin kuin siihen. Sanotaanko tässä jutussa missä, että mitä tarkoittaa huippunopea? Ei. Ei tietenkään. Siis jos on Jenkki... asteikolla, niin silloin se saattaa just olla se 5-12 kiloa. Niitä jäädään siis odottelemaan huippunopeita, langattomia. No se täytyy sanoa, että mun kännykkänetissä, kun se toimii vaan Edgen yli, niin mä olisin 5-12 aika iloinen tässä vaiheessa. Että se, kun Ubuntua päivittelee sen Edgen yli joskus, niin se on aika semmoinen mielenkiintoinen prosessi. Niin, ei sen tarvitse olla huippunopea, kunhan se olisi edes nopea. Uusiutuvan energian tuotanto uhkaa komponenttien raaka-aineiden ehtyminen. Tuotantoa. Liian pitkiä lauseita, hyvät ihmiset. Liian pitkiä lauseita, joo. Eli nyt on jonkun verran, kun paljon puhutaan, että pitäisi kaikki tehdä aurinkopaneeleilla ja autot pitäisi olla semmoisia sähköautoja ja niin edespäin, niin tuossa näkyy laskelmia, että niin tällä hetkellä mitä tunnetaan tätä esimerkiksi indiumia, joka on käytetään aurinkopaneeleissa, ja platinan, jota käytetään näiden polttokennoissa. Sitä käytetään hyvin vähän, mutta kun sitä on niin helvetin vähän muutenkin. Nyt esim. Tämän indiumin kohdalla niin oli myös niin, että 10 vai 15 vuotta, ja tämän platinan kohdalla sama, että 10 tai 15 vuotta siitä, jos niin kuin kaikki korvattaisiin nämä, esimerkiksi autoista kaikki korvattaisiin tämmöisillä sähköautoilla, niin sitä riittää ihan äärettömän vähän lyhyeksi aikaa ja sama näissä aurinkopaneeleissa. Ja aurinkopaneelien tuotannonkin kohdalla niin ongelmana se, että tätä indiumia käytetään muun muassa näiden LCD-näyttöjen tuotannossa, niin se on nostanut sen hinnan aika korkeaksi. Että aina kun puhutaan tästä teknologia, uudet ratkaisut ja saadaan tämmöistä uusiutuvaa energiaa tuotettua niin helposti, niin sitten siinä tällä hetkellä on vakava ongelma tämä, että se mömmö, mistä se teknologia tehdään, niin se ei todellakaan ole mitenkään uusiutuvaa eikä mitenkään halpaa. Että. Onneksi näitä kehitellään koko ajan eteenpäin, mutta sitähän mä oon sanonut, jenkeillähän on varsinkin tämä, että ei meidän tarvii mitään tehdä, että kyllä teknologia hoitaa sitten nämä hommat. Se on semmoinen, niin kuin, tulee semmoinen taikasauvasta vaan heilautetaan, niin tämä oli tässä ja sitten samaan aikaan, kun otetaan kaikki määrärahat tieteelliseltä tutkimukselta pois, niin se on mielenkiintoinen yhtälö, mutta noin onhan se niin, että siis noita kehitetään eteenpäin, mutta kyllä pitää muutakin tehdä. Että. Mm. Ja siis onhan, siis aurinkopaneeleillahan on, mä oon lukenut, niitä alkaa olla aika useinkin kaikenlaisia vaihtoehtoisia, erilaisia halvempia ja sitten eri raaka-aineita käyttäviä vaihtoehtoja, että tota, no ei sekään ole mikään, niin kuin, että se toimii näin, piste. Mm. Onneksi. Kyllä näin. Nokia menee ja avaa softakaupan MVC:ssä. Mikä se on Mobile World. Congress. Okei. Se on ilmeisesti vielä vähän kysymysmerkki, mutta se on niin kuin huhut, mitkä pyörii. Eli tuota, ilmeisesti tämmöiselle Applen App Store-tyyppiselle vähän, tuota, mutta eikö niillä ole niin kuin Symbian, nehän myy niitä jo, mutta se jotenkin se, että se on toteutettu niin helvetin huonosti. Niin, kyllähän niitä tällä hetkellä jossain myydään. Joo, niin, siis Nokiakin niin kuin... Onko se sitten, että haluatko ne sitten siirtää kaiken johonkin keskitettyyn App Storeen, kun nythän niitä voi ostaa vähän sieltä täältä? Niin, tai sille, että ne oikeasti jopa panostaisi siihen, että tekisi sitä. Että kun nehän nyt on ollut aika kalliita, mitä ne myy. Että siellä ei tämmöistä niin kuin, muutaman kymmenen sentin kauppaa ei kauhean ole. Se, mikä pitää kyllä antaa niin kuin hatun nosto näille... Tuota, esimerkiksi tämä Engagein pelikauppa, mikä on, niin tota, sieltä saa demoja kokeiltavaksi, mitä esimerkiksi Apple ei tarjoa. Mutta tota, tietenkin se miinuspuoli siinä, että tota, just kävin kaikki ne pelit läpi näin, niin kaikki ne oli semmoista paskaa, että niistä ei kannata maksaa. Jes, 60 puhelimia nyt harvemmin on kauhean ihmeellisiä pelipuhelimia muutenkaan. Ja kyllähän tota, no, niin, iPhonein ja Touchin kyllähän siihenkin saa testiversio peleistä. Ei kaikista siis. Niin, niin se on, mutta ne on sitten niin kuin erillinen softa siellä eri puolella kauppaa, että ne ei ole silleen, että se ei ole keskitettyä. Aivan joo. Vaan sitten täytyy tehdä kaksi eri versiota ja ne kaksi eri versiota täytyy hyväksyttää ja niin edespäin. Aivan. Mites, mutta, se, mutta kun... mitä Apple edellä sitä muut perässä, niinhän se menee. Niin se on perinteisesti. Itse asiassa se menee näin, että mitä muut edellä, sitä Apple paremmin ja sitten muut tsemppaa. Niin. Jonkun on kuitenkin aloite aina tehtävä. Mitäs tämmöisessä aloitteessa? Mä mennään viikon kätkettiosuuteen. Saako keskeyttää vielä ensin? Mun pitäisi tästä pikkuhiljaa nimittäin poistua. Kiitoksia. Noni. Oli mukavaa ja haluan vielä esittää pahoittelut Ypäjän hevostallille, koska luin, että he palkkaavat tällä hetkellä lisää henkilökuntaa, eli eivät siis irtisano yhtään ketään. Eli otin huonon esimerkin. Virheellistä tietoa, mutta ei ole ensimmäinen kerta meillä. Mutta juu. Joo, ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Joo, kyllä näin tehdään. Hei, no, niin mennään. Ei ollut ensimmäinen kerta, mutta oli toinen kerta. viikon tuota, no niin, kätketti tulee tässä. Kitaransoiton opiskelua laaserilla. Kaikille kitaransoiton opiskelun motivaation menettäneille on nyt luvassa iloisia uutisia, sillä Maestro tarjoaa mielenkiintoisen teknisen ratkaisun kitaransoiton opiskeluun. Maestro on laite, joka kiinnitetään kitaraan niin, että sen laservalot osoittavat otelauta. Maestrossa on pieni OLED-näyttö, jossa näkyy muun muassa kulloinkin soitettavan biisin tiedot. Ja, tässä ja vaiheessa, kun... Maestro on pelkkä konsepti, eli sitä ei no ole olemassa. Mistä saa kertoa? Se siis tietysti on totta, että valitettavasti Maestro, joka on lähtöisin Walesista vaikuttavan Eugene Wehoingin ideasta, on vielä konseptiasteella. Niin. Toi kuulostaa niin kuin harvinaisen hyvältä idealta, niin kuin... Harvinaista, että mä sanon niin, mutta toi kuulostaa hyvältä idealta. Siis... Mä oletin, että sä haukkusit ton, koska sä haukuit sen iGarage, mikä vittu sen, GarageBand, sen... Opetusvideo, no niin, no, siis, mutta tässä on lasereita. Mun piti siis sanoakin siitä, että siis johonkin justiinsa iTunesin samperi siihen, että joku artisti näyttää, että joo, tämä on C-duuri, tai no en mä ole niitä oikeasti nähnyt, mutta mitä ne nyt sitten ikinä onkin, niin onhan tuommoinen nyt, toi on huomattavasti hyödyllisempää ja tehokkaampaa kuin semmoinen, että joku ruudulla kertoo sulle, että no jotenkin tälleen, vaan että sä näet niin kuin suoraan, että näin. Että tähän siinä ruudullakin näkyy, siis se kitara ja näkyy. Että... Niin, mutta se on eri asia, näkyykö se ruudulla vai näkyykö se oikeasti siinä kaulalla. Mä oon ainakin huomannut sen, että se on ihan eri, niin kuin lähtee ihan eri ajatus maailmasta jo se, että jos se näkyy suoraan sinne, niin menee nyt okei, tohon sormet. Jos se on ruudulla, niin mun täytyy peilata sitä, että hetkinen, että missä kohtaa toi ja mitä toi tarkoittaa, että... Toi vaikuttaa mun mielestä niin kuin järkevimmältä musiikin opetusidealta, johon ei liity toista ihmistä varmaan ikinä. Ei, kaikki ihmiset voidaan korvata aina laaserilla, ne on hienon näköisenkin pimeässä. No. Mennään sitten italialainen meininki, italialainen. Automaattinen liikennejärjestelmä oli säädetty sammoksi. Italiassa käytössä oleva punaisia päin ajavia automaattisesti sakottava liikennevalojärjestelmä tuotti parin vuoden aikana yli 1 000 000 ylimääräistä sakkoa. Ohjelmoija oli säätänyt järjestelmän niin, että normaalin vihreästä punaisen valon siirtymisen välissä olevan keltaisen valon näkymisaika oli supistettu 5-3 sekuntiin. Tämä tarkoitti, että monet laillisesti keltaisella menevät joutuivat automaattijärjestelmään kuvaamiksi ja sakottamiseksi. Ohjelmoijan lisäksi yli 100 viranomaista epäillään väärinkäytöksestä hyötymisestä. Ohjelmoija Stefano Ricchetti, asianajaja, kommentoi asiaa hyvin peruskoonimaiseen tapaan. Ricchetti on nero, jota maailma kadehtii. Se on kyllä tämä italialaisten lähtökohta siitä, että jos niinku hyödyt siitä, että sä rikot lakia, niin se on, niinku se on niinku hieno juttu. Silloin sä oot osoittanut aloitekykyä. Joo, kun näin pitkään siinä on kuitenkin mennyt. On ihan käsittämätön. Siis sinällä ihan niinku hieno, mutta mä en tiedä kuinka oikeasti organisoitua tuohon malliin. Siellä niinku on niinku oikeasti kaikkea virkamiehiä ja poliisipäällikköjä nyt tutkinnassa. Joku on sellainen loistava idea, ei kerrota kenellekään. No, mitä pääministeri edellä, sitä muut perässä. Niin. Ei muuta kuin onnea siihen hankkeeseen. Hirveästi rahaa saatu saaviin tuollakin. Pahoittelen, nyt jos Italian ystäviä on niin kuljettajoukossa, mutta se Italia on yksi maa, mihin mä niin ihan oikeasti en niin kuin, mä niin syletittää kuin ajatuskin, että pitäisi muuttaa sinne. Joo, se on, siis jenkien jälkeen on oikeastaan heti perässä Italia, että ei juman kautta, ei sinne ikin. Yksi tutun tuttu on, joka asuu Rooman lähiseuduilla, ja mä oon joskus niinku, niinku oletettavasti älykäs ihminen, että mitä helkkaria sä teet siellä, niin se on vaan silleen, että ei siellä oikein auta muu kuin silleen niinku mennä sen virran mukana, että muuten sitä menee otsasuonet poikki saman tien. Eli ei sinne, ja varokaa liikennevaloja. Täytyy myöntää, että noita liikennevaloja keltaisia päin ajavia paljon Suomessakin, en tiedä pitäisikö sitä vaan sitten lisätä, tai punaisia päin ajavia pitäisikö meidän vaan lisätä tuota keltaisen ajan pituutta, niin sehän merkitsee. Kaikkiin autoihin voitaisiin laittaa semmoinen lisäominaisuus, että jos ajat punaisia päin, niin siellä on semmoinen pommi, joka räjäyttää sen koko auton. Se on niin kuin automaattinen järjestelmä, joka reagoi heti siihen. Ja siinä vaiheessa tämmöinen järjestelmä, jossa se aktivoituu jo silloin, kun on keltaiset, niin siitä voisi olla jotain hyötyäkin. No se on tietysti totta. Se, että joutuu auton yliajavaksi ja vielä on sitten selvinnyt hengissä, mutta kun se auto räjähti vielä lopun pommin takia, niin se voi tietysti olla ikävämpi juttu, mutta se, elämä on. Kaikki päättyy, se päättyy kaikille tasapuolisen onnellisesti. Mitä pahaa siinä on? Niin, se on kuitenkin sen virhe, joka ajoi punaisia valoja päin. Se on totta, se lohduttaa aina. Pistetään homma pukettiin, oli tuota, no niin hyvin vähän aiheita, ja se ehkä näkyy laadussakin, mutta ei anneta sen häiritä. Olihan meillä paljon hyviä asioita. Kiitoksia Eerolle, joka oli paikalla. Hän tuli ja poistui, mutta katsotaan, onko ensi viikolla jälleen kerran paikalla. Kiitoksia Erkka, jälleen kerran pitkästä aikaa. Mitäs muuten muuttotohinat, missä vaiheessa ollaan? Ootko paikassa A vai paikkaan B? Paikassa B. Mä oon paikassa, vielä paikassa A. Okay. Tässä nyt ajattelin, että kannan täältä tämän mikkihässäkän ja muut vehkeet. Saatiin kirjahylly ja TV-taso tuossa viikolla, niin nyt ollaan saatu lattialta kaikki tavarat jonnekin. Niin. No niin. Oho! Ai teillä on tommonen, että se tehdään jo ennen kuin on muutettu. Mulla se itse asiassa kokonaan ei ole tapahtunut vieläkään. Siis ollaan nyt uudessa kämpässä on tämä... Tämän viikkoon on vielä asusteltu. Nyt tämän tyhjentää tästä. Okei. Onko seuraava jakso, niin olet jo uudessa lokaatiossa? Todennäköisesti. Se voi olla. Katsotaan kuinka... Niin interneti toimii jo siellä. Joo. Siellä on tuota... Voipi olla, että tuota... Luopun... Siellä on taloyhtiössä jaettu 48 meganin kaista. Tosin per asunto niin maksimissaan 10 megaa. Se toimii ihan hyvin kaikki muuten, mutta tuota, siellä on semmoinen käsittämättömyys, että kun pistää esim. Mäkin, niin läppäristä kannen kiinni, ja, eli se menee unitilaan, ja se lähtee sitä samaa sessiota hakemaan sitten, tuota, kun käynnistin, avaa sitten uudestaan sen. Jos menee niin kuin edellisestä käytöstä menee yli 12 tuntia, niin se joku talon sisällä oleva infra, niin se, ne jää sille luupittelemaan, siinä menee 2 tai 3 minuuttia siitä, että tota, ennen kuin se löytää, selain löytää nettiyhteyden. Ja okay. Täytyypä sanoa, että kun on tottunut siihen, että kun kone on sekunnissa käyttövalmis, niin se 2-3 minuuttia odottelua, niin siis se on niin tajuttoman pitkä, että voipi olla, että hankin oman nettiyhteyden sinne, koska oikeasti. Sä voit hankkia tommosen supernopean langattoman, semmosen, niin kuin, joka on vaan niin kuin siinä alussa. Ja sitten se lakkaa aina siinä 3 minuutin päästä, vaan niin käyttää taas toista tämmöiseen. Voin sanoa, että on kyllä nyt oppinut liian hyvälle, mutta tuota... Se on totta. Se on tommonen porvari, joka ei ymmärrä oikeista asioista mitään. Mun kone buuttaa nykyisin itseään semmoinen 5 minuuttia, niin mua ei häiritsisi tommonen yhtään. No, minä en buuttaa koneetta. Niin jos mä pidän tätä... Päällä, no ensinnäkin se on kovin epäympäristöystävällistä ja paheksuttavaa, mutta siinä on myöskin se, että tota, no vaikka OS10 ei pitäisi mitään tällaisia tehdä, niin kyllä jos se on niin kuin joskus, kun on joutunut jättää sen renderöimään tai lataamaan jotain niin kuin niin, pariksi perättäiseksi. Sulla onkin semmoinen reliikki, sulla on se powerbase. Niin, siis oikea tietokone. Niin, niin tota, meillä, kyllä se meillä aika tällä, niin kuin, vuosikymmenellä nuivasti se toimii sen jälkeen. Ja siis kyllä ihan sama ilmiö on todettavissa oikeastaan kaikilla tietokoneilla, missä on vastaavanlainen tilanne tullut ihan käyttöjärjestelmästä ja koneen iästä riippumatta, että mullahan on varsin uusi läppäri ja mulla on varsin uusi pöytäkone, ja kyllä niissäkin on se, että jos sitä ei oikeasti sammuta ja buuttaa alusta uudestaan, niin kyllä se aika niin kuin, rujoksi menee se touhu. Että tiedä kuinka nopea se sun kone olisi, jos sä buuttaisit sen välillä. Olen kokeillut joskus, ja ei mitään eroa, eli buutti tulee aina silloin, kun tulee OS X. Sä olet siis ympäristön rikollinen ihan noin muuten. Siis mulla on läppäri, se... Tuota, kyllä se silti käyttää unitilassa sähkö. No aika marginaalisen. Kiitokset myös Henrikille, joka ajattelee aina vihreästi ja käyttää vanhoja oikeita koneita. Niinpä. Ja Windows 7, joka on taas tulevaisuudena. Mutta minä käytän pöytäkoneita. Pöytäkoneet. Ne kuluttaa vasta paljon sähköä kuluttaa. Vaikka mutta minä en jätä niitä päälle. Hassua, että ne kutsutaan pöytäkoneiksi, vaikka ne on yleensä kyllä pöydän alla nykyään. Muuten, niin. ei, älä ikinä säilytä tietokonetta pöydän alla. Se pidentää koneen käyttöikää noin puolella. Ellet sä sitten nimenomaan halua, että se pettää jonkun ajan päästä. Ja tota noin, lyhentää vai pidentää? Siis se, jos pitää pöydän alla, niin se lyhentää koneen elinikää todella merkittävästi. Siitä on tullut. Se tulee ihan siitä, että siis, mä muistan, mikä se oli se, nämä luvut nyt on ihan sinne päin, mutta se oli jotain, että niin kuin 5 senttiä, jokainen 5 senttiä lattiasta ylöspäin, niin se pölykertymä vähentyy puolella. Joo. Niin mulla on aina pöytäkoneet pöydällä. Pitää vaan puhdistaa useammin. Pitää siivota. Joo, mutta jos niitä pitää pöydällä, niin ei tarvii. Ai niin, ei tarvitse niin siivota. Se, se on tietysti totta ja säästää luontoa, kun käytetään imuria. Mutta siis, kerran kahdessa siis kyllä mä, kyllä mä siis niin kuin ennen. Aikaisemmin. Siis tarkoitan, että konetta ei tarvitse siivota sisältä, mutta tota, noin, no, täytyy sanoa, että kyllä mun muutenkin ehkä pitäisi olla vähän aktiivisempi tuossa siivoamisessa, mutta siis se, että pölyhän liikkuu tosi paljon, vaikka sä olisit justiinsa siivonnut, että pölyhän yksinkertaisesti on osa ilmaa ja osa elämää, että tota, noin, no, vaikka sä imuroisit joka päivä, niin se, niin kuin se suhteellinen vaikutus on silti ihan sama. Tota, Pioneer lopettaa TV-tuotannon. Pioneer. Mä en muista, että ne tekijät televisiota jotenkaan. Hyvä näin. Ilmeisesti ihan hyviä plasmoja tehnyt, mutta ei enää tuota. Ei kukaan osta enää plasmaa, ne on energiasyöppejä. Syy, minkä takia mulla on tuota, pöytäkone tuolla lattiaraossa, se, että ensinnäkään se ei mahdu pöydälle, niin kuin täällä muutenkin tuli ihmisillä vastaus tuolla Irkissä toiseksi, se, että siitä lähtee kuitenkin sen verran ääntä. Että jos sen vielä nostaa tähän mikrofonin viereen, niin sitten minun hieno bassoaineni niin särkyy kunnolla. Se on siis ei se ole mikään, totta kai pitäkää tietokoneita siellä, missä haluatte ja missä se on käytännöllisintä, mutta jos niin kuin on niin kuin mahdollisuus, tai jos on ihan niin kuin sinänsä sama, että laittaako pöydälle vai laittaako lattialle, niin kannattaa suosia sitä, että laittaa sen pöydälle tai jonkun muun korotetun tason päälle. Se on tosiaan jokainen 5 senttiä ottaa asiaa. Mikä sitä menee? Jos sinne kertyy tarpeeksi pölyä, niin se kuumenee liikaa. Niin, se, mikä osa? Siis pöytäkone? Pöytäkone. Kone kuumenee. Onko se virtalähde vai? Siis kaikki osat, kun sinne kertyy minne tahansa, niin kuin ihan jokaisen komponentin. Ja sitten se, mihin siivoaminen kai niin kauheasti auta, niin kaikkien pienimmät niin kuin pölyhiukkaset, joita pyörii, niin kuin niitä sä et saa irti millään, koska sillä kun sä vaat siivoot, niin nehän lähtee liikkeelle, ne nousee ilmaan ja muuta, ja ne sitten menee sinne komponenttien väliin. Ja, vedellä. ja havapasti. No sinänsä eihän siis vesi riko elektroniikkaa, jos ei siellä kulje sähkö. No se on että jos sä haluat tehdä niin, että sä huuhtelet sen vedellä, mutta niin ei se siitä rikki mene, mutta sit sun täytyy todellakin niin kuin odottaa tyyliin 2 kuukautta, että siellä ei ole niin kuin mitään. Itse asiassa mä näin jonkun uutisotsikon, kun keräsin näitä tämän viikon uutisotsikoita, missä tietokone oli tehty pahvista siinä vaiheessa, varmaan tuo vedellä peseminen ei välttämättä ole se kaikki. Mäkin harkitsin, että pitäisikö se laittaa listalle, mutta... Mutta onneksi ei laitettu, koska meillä oli paljon järkevääkin asiaa. Kiitetään kaikki, jotka olivat tänään Irkissä. Sieltä löytyy Don't Saw the Krakenia, Basse alaviivaa, Blenheimia, Dostia, Gast, eli Orkki siellä taisi olla Gastina, vaaditaan sitä nimeä, kun tullaan sinne. Kramel, Hiskipo, Laptopin kanssa, J. Kimi ja Kuutamo, Lauri, N. Menier, Menio, Miguelos, Ninnu, Pornisahtor, Sami, Nougat, SPH, Streamipotti, Tasavirta, Vesa Kakkonen, Villikku, Ciao ja ZQV. Ei muuta kuin kädet ilmaa nyt. Kiitoksia kaikille, että olitte tällä kertaa paikalla. Muistakaa käydä osoitteessa www.puhujankulma.com. Sinne tulee uusi mielenkiintoinen kysymys tällä viikolla. Siellä löytyy myös tämänkertainen jakso show notesineen. Käykää myös antamassa palautetta. Palautajat.puhujankulma.com on tuo osoite. Eikös näin? No kerro. Applestoreissa niin on Facebook bännätty, niin sinne ei pääse liitteen koneella Facebookiin. Ihmiset on ruvennut käyttämään kaikkea näitä Apple Storeja semmoiseen niin kuin, vähän niin kuin nettikahviloita, että ne käy niin kuin notkumassa vaan netissä. Niin se... Voi aikuja, voi tapoja. Kyllä, kiitos ja näkemiin. Se on vähän niin kuin, jos niin käyisikin Apple Storessa, niin käyttää Facebookia, niin vähän niin kuin kävisi Ferrari-kaupassa niin kuin tumppaamassa tupakaa ja sinne tupkiksi. Sitä nykyään käytetään tällä. Mun mielestä vanhana aikana, vanhana hyvinä aikana, silloin käytiin kaikkia pelikoneita, käytiin pelaamassakin jotain pelejä tietokoneleikkeissä vielä. Lopetetaan jo! Eikä lopeteta. Tää on loppunut. Meillä lopputunnari soi taustalla jo. Ai jaa, okei. En minä tiedä mitä. Ei te tiedäkään. Kaikissa näissä Anttiloissa ja muissa, kun niissä on niitä Xboxeja ja Playstationeita. Niin miten ne on aina niin kuin ihan jumissa? Joo, mä oon ihmetellyt samaa. Siis... Eikö ne välitä vai eikö ne kestä vai mikä sinne? Ne ei välitä. Se ei ole todella... niiden vastuulla, vaan niiden vastuulla, jotka ne sinne roudaa ne koneet. Joo, se on siis assemblyillä. se on, ilmiö on, on hieno ja oli myöskin DigiExpossa, että kun siellä on rivikaupalla niitä pelikonsoleita ja sitten kun siellä ne vielä on niiden niin kuin, asettajien laittamia, niin se on käsittämätöntä, kuinka, kuinka ilmeisesti, kun luulisi, että toi niin kuin konsolipeli ei olisi semmoiseen totaalikaatumiseen taipuvainen, niin, niin ne on aina ihan juntturassa ne kaikki koneet. Joo. Se oli, kun mä viime kesänä jouduin viettää yön siellä assemblyillä, niin mä ajattelin, että okei, mä kuuntelen podcastia, jos mä löytäisin jonkun kevyen peli, jota tahkota tässä samalla, niin mä kiersin sen niin kuin melkein ympäri sen koko areenan, kokeilin jokaista pelikonsolia, kunnes mä vihdoin löysin yhden, joka oikeasti toimi. No. Tapoin keskustelun, mä voitin. Pitää se tulla se pakollinen hiljaisuus. Mä jätin seuraavaa aihetta tällä. No lopetettu jo. Etsi niitä aiheita sinne listalle. Hei, pitäisikö tässä ne niin kuin after showssa puhua siitä meidän ensi vuoden assembly projekseista? Niin, suuresta ideasta. Niin, mennäänkö me vielä liveen? Mennään, sehän tässä no hauskaa. Niin, hyvä. Mennään myös nauhallekin. Siis idea, meillä oli Pörnin kanssa tuli edellisillä assemblyillä ja nyt puhutaan kesäassemblyistä. Siellä on joku talvitapahtuma tulossa ihan muutaman päivän päästä. Mutta kesäassemblyihin ajateltiin, että jos ottaisi pari konepaikkaa ja niin kun tekisi sinne jonkinlaisen streaminet tukikohdan ja podcast-aseman, missä sitten tehtäisiin pitkin sitä 4 päivää ohjelmaa ja hommaa ja lähetysvirtaa ja sekalaista huutelua sieltä, niin noin. Miten siellä, onko siellä, missä on konepaikat, niin onko siellä miten kova meteli? Siellä on suht kova meteli, että ne mikitykset täytyy miettiä sen mukaan, että mulla on paljon dynaamisia mikkejä, joita voi käyttää, koska, ja sitten kun me ollaan podcastajia, me osataan puhua mikrofoniin, niin kun puhuu läheltä selkeällä äänellä dynaamiseen mikrofoniin, niin se voi säätää aika pienelle, joten vaikka siellä on se taustamelu jonkin asteinen, niin ei pitäisi olla mitään ongelmia siinä, että ei kuuluisi niin kuin ohjelmassa. Se on sitten tietysti, täytyy miettiä sitä kuuntelua ja kaikkien ottaa kuulokkeet ja semmoista, mutta senkään ei uskoisi olevan ongelma. Niin sinne, mä en ole vielä ehtinyt puhua, mä ajattelin, että mä rupean tässä aika pikapuoliin puhumaan eri podcastaajien kanssa, ja tietysti Erkka, olet tervetullut sekaan sinne, niin jos tosiaan pari konepaikkaa, ne on nyt ainakin tuohon talvitapahtumaan, yksi konepaikka oli 50 €, mutta jos saataisiin kunnon porukka, niin pari konepaikkaa kun jakaa kustannuksia, niin se nyt ei ole mikään iso juttu, ja yhden konepaikan mukana pääsee yksi ihminen sisään, jota mun ei kannata ottaa konepaikkaa, koska mä pääsen sisään pressikortilla. Eli kaikki homma pressikortin tätä ennen. Niin kaikki pääsee ilmaiseksi sisään. Onnea vaan. Mitä se maksaa? Ei se mitään maksa, mutta sun täytyy olla journalistiliiton jäsen ja sinne ei pääse. No, sinnehän pääsee kuvaan ilman. Näin. No siinä on se, että sul täytyy olla tietty määrä työkokemusta alalta. Onko sulla pressikorttia, Erkka? Itse asiassa en ole koskaan tullut hankkineeksi, mutta eihän koskaan ole liian myöhäistäkään. Ei. Niin. Pääset ilmaiseksi. Työ kannattaa. Saa alennusta bussissa ja junassa ja semmoista. Joo. Niin, mutta niin, jos tätä nyt kuulee ihmiset, niin, olkaa yhteydessä minuun tai Pörniin asian suhteen, että jos saataisiin joku perusjengi, ja jos sen yrittäisi sitten tehdä, niin kuin, en nyt tarkoita silleen, että ryppyotsaisesti, niin kuin kankeasti ja ikävästi, mutta silleen, että tekisi sen asiallisesti, ettei se mene ihan sekoiluksi, koska sitten se ei ole hauskaa kenellekään, jos se menee niin kuin ihan sähläämiseksi. Sekä, että todennäköisesti sillä 4 päivää mennään olla. Tai mainaan niin kuin no joo, mutta siis kolme olisi tuntia pitempään ollut. No, mutta jos siis on niin kuin sellaisia, ainakin voisi sopia, että on sellaisia perusaikoja, jolloin on jotain asiallista ohjelmassa, ja sitten vaihtelee vähän vetovuoroja, jolloin on yksin siellä, koska onhan siellä muutakin nähtävää kuin vaan se, että istuu omalla konepaikalla.